Hola, molt bon dia. Aquest dijous és Sant Miquel. Normalment s'imposen uns dies d'estabilitat, de bon temps, de temperatures agradables. Enguany sembla que no vol faltar-hi. De fet, tenim temperatures realment bastant agradables al centre del dia, tot i que baixen de matinada. Avui han baixat, per exemple, fins a 4 graus a Das, a la Cerdanya, 5 graus a Grau-roig, al Principat d'Andorra, 8 graus a Puigcerdà, 11 graus de mínima a la Seu d'Urgell o 15 graus a la capital, en aquest cas, a la ciutat de Lleida. Un dia molt tranquil, un dia estable amb algunes pinzellades de núvols prims aquest matí per fer bonic, que a la tarda doncs, tan sols hem de remarcar la possibilitat d'algunes nuvolades de bon temps damunt de les muntanyes d'Andorra, de la Cerdanya, sense risc de pluges i amb temperatures bastant altes. Avui s'estimen 30 graus de màxima a Lleida, 28 a Tàrrega, 26 a la Seu d'Urgell o 25 graus a Andorra la Vella.